قرآن پاک جس صندوق یا الماری میں ہو اس کے اوپر سامان کا تھیلا یعنی بیگ وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ سامان کے پورے تھیلے کا پوچھتے ہیں؟ وہ کہا کرام رحمہم اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر کپڑا بھی نہ رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.